السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، دوزانغو وإسلام يبساسا تركة كمويزي وشعبان ulioko mbele yetu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mpaka sasa tumeshaigawa Shaaban nusu, imebakia nusu ya pili, ni safari ya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nitazungumza machache yanayohusiana na mwezi huu. Kwanza, tunatakiwa tukithirishe sana ibada ndani ya mwezi huu, na hasa ibada ya saum kwa wale walioanza kufunga, wanaweza wakaendelea mpaka mwisho wake, na wale ambao hawajaanza basi fursa hiyo haiko, lakini wanaweza kukithirisha ibada nyingine. Na hayo ni mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akikithirisha sana kufunga katika mwezi huu, kama anavyotuelezea mke wake mtukufu Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا سمع ببي عائشة رضي الله عنها حكوا متوم صلى الله عليه وآله وسلم نفنغا وزووت زيدي kuliko anapofunga mwezi wa Shaaban, na alikuwa akiufunga mara nyingine mwezi wote, akikithirisha saumu katika mwezi huu. Na pia imepokewa hadithi, wamesahihisha baadhi ya wanawachuoni akiwemo Sheikh al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, wal hadithu akhrajahu at-Tirmidhi fi jami'ihi, anasema idha baqiya nisfu Shaaban fala tasumu, itakapobakia itakaposalia nusu ya Shaabani basi msifunge. Ala kulli hali, tunatakiwa tukithirishe ibada katika mwezi huu, na Muislamu awe ni mwenye kutanabahi kila wakati kwamba yuko katika msimu gani. Maana kuna mwingine hatanabahi kwamba yuko kwenye Shaabani ila Shaabani itakapokuwa imekaribia kuisha, na mwingine anaweza kujua tu kwenye Shaaban, lakini nini cha kufanya hajui maskini, kwa sababu amejiweka mbali na utaratibu na mafunzo ya dini. Ala kulli hali, ni mwezi wa kukithirisha ibada na kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi huo mtukufu tukiwa na siha na afya. Mwezi huu una matukufu mengi, kwa sababu zimekuja baadhi ya hadithi kuonyesha kwamba mwezi huu Allah tabaraka wa ta'ala huwatazama waja wake akawasamehe madhambi yao, isipokuwa wale wenye kufanya mushahana, wenye uadui wa ndani na wakadhihirishia watu uadui wao. Mekuja hadithi wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi silsilati sahiha, hadithi nambari 1144 katika silsila sahiha. Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala amesahihisha hadithi hiyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min sha'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa mushrikun au mushahin. Hadith akhrajahu Ibn Majah fi sunani. Anasema Mtume sallallahu alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Allah huwatazama waja wake inapofika nusu ya Shaaban, kisha anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mushrik na yule mwenye kufanya uadui, mwenye uadui na watu bila ya sababu. Anamchukia huyu hana sababu yoyote, anamchukia yule bila sababu. Watu wanachukiana hawana sababu za msingi za kidini za kufanya watukiane, hawa hawasamehewi makosa yao. Kwa maana ya kwamba Muislamu anatakiwa ausafishe moyo wake, si kila kitu, kila mtu kumwekea chuki, ukao wamchukia mtu huna sababu. Pingine mna sababu za kibiashara, wewe wafanya biashara hii na yafanya hiyo hiyo, basi wachukia. Pingine sababu za mambo mingineyo, hata mingine hayana maana, basi ikawa chuki baina yenu, salamu pia sana tatizo, hamtazamani vizuri, hamzungumzi nini, basi tu mimi bwana yule atuhivi bwana, mimi siwezi kukaa naye mahali pamoja. Sababu ni nini? Hakuna sababu za msingi. Waislamu hawatakiwi kuwa namna hiyo. Ukishaweka vitu katika moyo wako, hasa kwa waja wa Allah tabaraka wa taala waumini, unajidhuru mwenyewe, humdhuru mtu mwingine. Maana mtu mwingine unaweza ukamchukia, wale mwenyewe hajui kama wamchukia, wale hadhuriki chochote, wafa na chuki yako tu, humpendi, wamchukia, wamsema vibaya, wale yeye ana habari, maisha yanasonga mbele na yanaendelea zake. Wewe unajidhuru nafsi yako, unajidhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala, wajitia ufakiri wewe wa nafsi yako, wajitia unyonge kwenye nafsi yako, wajidhalilisha mwenyewe, wala huwezi kumdhuru chochote. Hizo ndio ahadi za Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna watu wao maisha yao ndio hivyo, chuki tu, kila akikaa analalamika tu, amsema huyu, amsema yule, amsema, maisha yake yako namna hiyo. Wewe Muislamu hutakiwi kuwa namna hiyo, fursa kama hizi zinakupita. Wewe na mushriki hamsamehewi, kama si mushriki, lakini wewe ni mu'min tena mushahin, husamehewi makosa yako. Kwa hiyo ukichanganya na shiriki juu yake ndio umeharibu kabisa. Kwa Muislamu hatakiwi kuwa namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yattali'u ala khalqih au la yattali'u fi laylatin nisfi min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqih. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala anawatazama katika usiku, katika nusu ya nusu ya mwezi wa Shaaban, anawasamehe viumbe wake wote, ila mushrikun au mushahin. Hadithi hii hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala katika njia zake ina maqal, lakini hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala kwa sababu ya turuq zake, watu wa hadithi na wale wasoma istilahati za hadithi wanalifahamu hili. Kwa hiyo mwezi huu una fadhaili nyingi, wallahu ta'ala a'la wa a'la. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، جامعوا أمبالنا بينا كل تليم سيستيزو تنتكي وتزيسافيش نيوزيتو kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tuwe na ukweli katika dini yetu, tuzisafishe nyoyo zetu kwa waja wake, hasa waja wake waumini. Usiweke vifundo katika nafsi zako, nafsi yako, kwa sababu vifundo hivi na mifundo hii na chuki hizi zitakuumiza wewe mwenyewe. Kwa fursa kama hizi zinatokea za watu kupata msamaha wa Allah tabarak wa taala, wewe hupati fursa hiyo. Ni nani katika sisi asiyetarajia msamaha wake Allah subhanahu wa taala? Kila mmoja katika sisi anatarajia na kutamani kusamehewa na Allah, kwa sababu makosa ni mengi kwetu sisi kwa ule ubinadamu tuliokuwa nao, na Allah anatujua zaidi. Lakini pia mwezi huu pamoja na fadhila nyingi zilizomo, tunasisitiza kila mara kwamba Waislamu wasijifanye kuwa ni mahodari wa kuweka mambo na utaratibu ambao haukufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa wewe waweka mambo ambayo hayakupokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wewe wayafanya mambo uliyoyaiga na kuyasikia kutoka kwa watu bila ya kuyachunguza uwepo wake, kwamba yamefunzwa au hayakufunzwa. Na mara nyingine ukawa wajua kwamba hili kweli halikufunzwa, lakini maadamu siku nyingi ilikuwa likifanyika na wazee, wazazi waliotangulia na wazee waliotangulia, kwa hiyo basi itakuwa lafaa. Ndio nikufahamishe tu kwamba katika dini hii hakuna utaratibu huo, kwamba maadamu jambo hili sasa hivi lina miaka 100 basi lafaa. Jambo hili lina miaka 200 au 300 basi litakuwa lafaa hili. Haiwezekani miaka yote hiyo. La. Katika Uislamu hakuna utaratibu huo. Kale yetu sisi, zamani yetu ni zamani ile ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zama za masuhaba zake. Hiyo ndiyo zamani yetu. Utakapoulizwa jambo hilo sema tangu zamani bwana, miaka mingapi kumbe kabla ya uhuru. Hiyo si zamani. Hiyo njuzi tu. Tangu kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefariki mwaka wa 11 Hijria, hivi sasa ni mwaka 1438. Kwa hiyo katika 1438 ukitoa miaka 11, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu afariki ni miaka 1427. Sasa tuzungumze jambo la miaka 1427, wewe watuambia jambo la miaka 200 iliyopita. Kwamba zamani bwana Sheikh fulani, utakuwa wewe akili yako haiko salama, kwa sababu hujui zamani yako wewe ni ipi. Mashekhe huko nyuma wakina nani? Hao mashekhe wanaomshinda Abu Bakar, wanaomshinda Umar, Uthman na Ali radhiallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo kuna watu ni mabingwa wa kuweka vitu katika hii dini, alafu kuna watu wengine wana akili timamu, kiwaona wamevaa masuruali yao vizuri kabisa wapendeza, lakini akili zao wanashindwa kupambanua kwamba hili la zamani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hili la zamani ya mababu. Ataanza kutetea vitu ambavyo haviko, havikufundishwa. Sasa mwenye maarifa, sisi tunatakiwa kila siku tuwarejeshe watu kule kwenye mafunzo ya dini. Hatuzungumzii masuala ya magari, kwamba sasa kama ndio hivi gari ya mwaka 2016 tusipande. Turudi kule, tukitafuta nyuma tukuta kuna punda na ng'ombe na ngamia na nyumbu. La, sasa tuzungumzi mambo haya. Tuzungumzi mambo ya vipando, wala mambo ya mavazi, wala nyumba na vinginevyo. Tunachozungumza ni masuala ya ibada. Swala haitabadilika kwa sababu yeti imepita miaka 200 au miaka 300 au miaka 1000. Swala itabaki ile ile. Kwa mafunzo yake yatakiwa yabaki vile vile, kama vile imani haibadiliki. Haiwezi ikawa nguzo za imani baada ya mwaka 2000 na 30 au na 40, itakuwa sasa nguzo za imani ni 7. Teknolojia imeongezeka, nguzo za imani zimekuwa 7. Haiwezekani, hakuna mabadiliko. Utasikia tu maajabu ya dunia 7 mara ifika 10. Kwa sababu ule ni ubinadamu, ni fikra zao wao tu, upeo wao tu. Sasa katika dini hakuna hilo. Nguzo za imani zitabaki kuwa ni 6, nguzo za Uislamu zitabaki kuwa ni 5. Hazitabadilika. Swala za faradhi katika kila siku na mchana na usiku zitabaki kuwa ni 5 tu. Hazitaongezeka. Kwa hata namna kuzitekeleza wakati wake. Ramadhani haitatokea siku itafungwa katika mwezi wa mfungo 6. Kwa sababu ndio mwezi kazaliwa Mtume, safari sasa tuifanye mfungo 6 ndio Ramadhani. Haiwezekani. Kwa hiyo tunatakiwa tubaki ndani ya utaratibu. Ukileta utaratibu mwingine katika ibada ambao sio aliotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio waliourithi maswahaba, utaratibu huo hautakubalika. Na tunaposema maneno haya, kuna watu wanaona kana kwamba hii hapa watu wanakuja kupingwa tu kwa sababu kila kitu tunachokifanya hakifai. Hawa watu wamekuja na mafunzo mapya bwana. Kila tunalifanya hili halifai. Hili pia utaambiwa bid'a. Hili pia bid'a. Hasa lipi lafaa? Ukitaka yanofaa ni mengi mno. Tuliofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم ukiyatazama hatuyafanyi wala hatujafikia hata ushuru mi'shar. Hata ile moja ya kumi. Yaani moja ya kumi au hata ile ushuri eh? Si moja ya kumi, si moja ya kumi yake. Hatujafikia sisi kufanya hivyo. Bado tuko kwenye 0 minus au 0 hivyo utaangalia mwenyewe. 0 point kadhaa. Tuko si nyuma kabisa na mafunzo kwa maana ya kwamba yale tuliyofundishwa ni mengi. Mengi sana lakini hatuwezi kuyafanya. Ukija kwenye ibada kama za swala, za saumu, za wapi, ni nyingi mno. Sasa ajabu ni kwamba sasa iwe yale tuliyofundishwa yale yametushinda sisi. Alafu tutatafuta mingine ambayo hatujafundishwa, tuyaongeza juu yake. Mfano wake huyu ni kama mfano wa mtu aliyekwenda kata kuni. Amekwenda mwituni, amekwenda kukata mzigo wake wa kuni ili aje kuuza. Kakata kuni zake mrundo, alipojaribu kuzibeba hawezi, akata nyingine aongeza, alafu atakubeba tena. Utaweza. Akishindwa akata nyingine aongeza. Hii ni akili. Wewe hizi zote zilizopewa hizi zimekushinda, uzifanye. Alafu ujitafutia mzigo mwingine, waweka juu yake. Maana yake nini? Sasa mtu akikwambia kwamba wewe huna akili timamu, atakuwa amekutukana. Haja kutukana bado, ndivyo ulivyo uhalisia wako. Sasa sisi hatujafikia huko. Lakini ndugu zetu mara nyingi tunapowaambia kwamba mambo haya utaratibu huu hauko, utaratibu huu hauko, huu hauko uliokuweko ni huu, wao haraka wanatuhumu. Wanatuhumu tu, wanapinga tu, wanajipingia tu. Kwamba bwana kazi yao ndio hiyo tu. Kila kitu hakuna. La, sio kila kitu hakuna. Kuna vitu vingi vimewekwa vizuri alivyovifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa itabaki kwamba kwani sasa hili kitu kilifanya kuna ubaya gani sasa? Sasa hiyo fikra hiyo ipeleke kwenye draft, ipeleke kwenye keram huko, kwenye pool table, kwenye mpira, peleka mambo hayo. Katika dini hakuna kwamba hili lina ubaya gani. Maadamu halikufunzwa lina ubaya. Watakiwa wewe uliache. Sasa kuna watu wameweka katika siku hizi, mwezi huu wa Shaaban, lillahi alhamdu, kuna watu wengi hawajayajua mambo hayo kwa sababu hawakupita katika mambo ya dini. Lakini kuna uzushi mwingi umeweka katika mwezi wa Shaaban. Miongoni mwa hayo watu wanahusisha siku ya nusu ya Shaabani kwa mkusanyiko maalum kwa ajili ya ibada. Kuna swala inaitwa salatul alfiya. Katika baadhi ya miji humu wetu yapo haya mambo. Lakini humu kwa sababu watu wengi wako mbali na dini hawayasikii hayo. Lakini salatul alfiya iko, ambayo inaitwa salatul baraa. Kadhalika kuna salatul raghaibi, watu wanafanya, sio jambo la sawa. Kadhalika katika nusu saa ya Shaabani watu wanakusanyika kwa ajili ya kusoma Yasin, na kuna dua maalum, Allahumma ya dhal man, wanaisoma dua hiyo kwa mara nyingi tu. Kadhalika wanaitakidi baadhi yao kwamba nusu usiku wa nusu wa mwezi wa Shaabani ndio usiku wa Lailatul Qadr. Kuna watu wamefikia hivyo. Lailatul Qadr wao siamini, unaamini kwa Ramadhani kwa mujibu wa aya, wao wanasema hapana. Ni nusu ya mwezi wa Shaabani na usiku wake unaitwa usiku wa qismatur rizq. Kwamba ndio usiku wa mgawanyo wa riziki. Riziki zote zinagawanywa katika usiku huo. Wanatolea ushahidi wa aya Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina. Sema kwamba ndani ya usiku huo ugawanywa kila jambo lenye hikma. Kwa maana wenye umri wanaongezewa, watu baadhi waongezewa umri, wengine waongezewa riziki, riziki ndo zagaiwa. Kwa hiyo watu wanasimama na kumuomba Allah awajalie donge none nono katika riziki. Haya maneno mambo yote si sawa. Kwa hiyo tukithirisha ibada, lakini tunapoambiwa tukithirishe haina maana ya kwamba tuzue. Tubaki katika utaratibu, tubaki katika msimamo wa sawa sawa, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atufikishe kwa salama katika mwezi wa Ramadhani, bisihati wal afia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wal nar. Allahumma kfina bihalalika haramik واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.